1 Goedenavond allemaal. De Nakba is permanent, zeggen de Palestijnen. De Nakba is geen verleden tijd. En het Israëlisch regime is momenteel bezig om de Nakba tot zijn einde te brengen. Ik rouw de Palestijnse doden. Vooropgesteld, Palestijnen zouden dit verhaal moeten vertellen, niet ik. Zij zouden een stem moeten hebben, ook in het Nederlandse publieke debat. En dan niet alleen als perfecte slachtoffers, zoals Mohammed el-Koert schrijft, maar ook als politieke wezens die terugspreken. Maar de doden hebben geen stem. De doden kunnen niet terugspreken. En ik weet dat veel Palestijnen angst ervaren om zich uit te spreken. Dus ik moet mij wel uitspreken. Wij moeten ons uitspreken. We moeten ruimte innemen om ruimte te maken. We moeten bepaalde dwarsverbanden durven leggen over hoe ons lot is verbonden met het lot van de Palestijnen. Dat betekent niet dat we hun ondraaglijk leed van ons proberen te maken. Maar er zijn dwarsverbanden. Laten we beginnen bij de dwarsverbanden tussen het Europees geheugen, de institutionele kramp binnen onze instituties en waarom zoveel mensen wegkijken. Edward Said schreef dat de Palestijnen de slachtoffers van de slachtoffers zijn. Hij schreef ook dat de Holocaust boven Gaza hangt. Palestina is de plek waar alle historische draden samenkomen. Daar wordt de lange koloniale lijn van geweld in de koloniën naar de nazistische vernietigingspolitiek en naar racistisch genocidaal geweld in historisch Palestina zichtbaar. Nog een dwarsverband. De Europeaan die voorheen de Jood had ontmenst, is nu niet in staat om de Palestijn als mens te zien. Het Westen onthulde zich eerst in de koloniën, daarna in Auschwitz en blijft zich onthullen in Palestina. En kritiek leveren op Israël betekent zelfkritiek. Het betekent het eigen Nederlandse koloniale verleden onder ogen komen. En dat is de weigering. De Palestijnen zitten in de dode hoek van Europa. Ik trek Edward Said's lijn door naar hier. We worden bezet door de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Georchestreerde herinneringen en lijden zijn uiterst effectieve wapens geworden tegen Palestijnen, Arabieren, moslims, maar ook linkse demonstranten. Deze bezetting van ons geheugen laat maar één antwoord toe. Verzet. Verzet. Een groot woord. Het betekent ook gewoon weg dat we andere verhalen vertellen. Andere herinneringen activeren. Het vereist dat we getuigen over de publieke waanzin die alles wat we met eigen ogen hebben gezien vergoelijkt en rechtpraat. Mijn vrienden en ik voelden ons niet alleen ontheemd in Nederland, maar in de wereld. We moeten getuigen over dit collectief delirium. Laten we de lijn doortrekken. Europa haast zich naar de afgrond. Ondanks alles voelt dat ook als rouw. Ik zit in de rouw en neem afscheid van een wereld. Ik rouw om die wereld met al zijn goede voornemens. Die dondert in elkaar. Die zogenaamde beschaving. Het Vrije Westen. Toen ik tegen een vriendin zei dat ik definitief van mijn naïviteit was genezen, zei ze: de ware naïveling is degene die denkt dat hij definitief van zijn naïviteit is genezen. Persoonlijk zal het niet langer de les worden gelezen over tolerantie en deugdzaamheid, over vrijheid en gelijkheid. Nooit meer. Ik aanvaard, heel toepasselijk, dat we ons nu op dit moment in een kerk bevinden, mijn excommunicatie. Ik ben van mijn geloof afgevallen. Zeg nu zelf, hoe geloof ik nog langer in het Westen, in de mensenrechten, in een schijnbaar nutteloos attribuut als het internationaal recht? Hoe vertrouw ik nog op een goede afloop? Hoe kan ik erop vertrouwen dat al die mannen en vrouwen in dure pakken die 2 jaar zwegen over de genocide op de Palestijnen, die hun dubieuze moraal publiek hebben gemaakt, hoe vertrouw ik erop dat ze de rechten in dit land zullen respecteren? Aimé Césaire sprak over de koloniale boemerang. Hij zei dat het geweld in de koloniën als een boemerang terugkwam naar het Europees continent om hier dood en verderf te zaaien. Mag ik mijn gedachten dan laten dwalen? Wie garandeert mij dat dat niet weer zal gebeuren? Het gebeurt al, aan de grenzen van Europa. Terwijl Europa wegkijkt, politiek, moreel, economisch en diplomatiek medeplichtig is. Al onze instellingen. We zijn hier bijeen, althans dat wil ik heel graag aannemen, als ontgoochelden, gedesillusioneerden, mensen met een gebroken hart. Maar empathie is niet genoeg. We moeten politieker zijn. Het is niet genoeg om medeleven te voelen voor de ander om te huilen om diens leed. Dat voorstellingsvermogen is een noodzakelijk begin. Een heleboel mensen wagen zich daar geen eens aan. Maar in het Europees geheugen is empathie een politiek verdovingsmiddel geworden. Zodat we passieve toeschouwers blijven. Het onrecht van deze wereld dringt zich voortdurend aan ons op. We voelen van alles. En dat is heel belangrijk, volgens die herinneringscultuur. Dat is menselijk. Maar compassie zonder actie leidt onvermijdelijk tot een onder de huid kruipende machteloosheid. Die verlammende ketens kunnen alleen worden doorbroken, ja, door te handelen. Bewustwording is niet genoeg. Huilen is niet genoeg. Empathie is niet genoeg. We bevrijden onszelf door onze stem te laten horen en in actie te komen. Klimmen. Integreren. Aanpassen. Ik heb het allemaal gedaan. Waarom eigenlijk? Om nu weg te kijken van een genocide? Is dat de opdracht? Is dat beschaving? Als dit beschaving is, dan ben ik maar een barbaar. En ik roep iedereen op, ik herhaal, iedereen om op je eigen manier herinneringsarbeid te leveren. Dat wil zeggen, al die kleine pogingen om in te grijpen in ons geheugen. Al die micro-revoluties, die kleine daden van verzet, hebben gevolgen. Je ziet het om je heen. Het tij begint langzaam te keren. Een beetje maar. En over een paar jaar zat natuurlijk iedereen in het verzet. Dit herinneringswerk zal niet alleen de Palestijnen bevrijden, maar ons allemaal. De waarheid zal ermee aan het licht komen. Al die dwarsverbanden die er altijd al waren. Nogmaals, niet alleen de Palestijnen moeten worden bevrijd. Ook wij. Van de dreiging van rechtsradicalen. En de altijd alles goed pratende groegemeente die ons sussend voorhoudt dat het zo'n vaart niet zal lopen. Zoals met veel is dit een kwestie van de lange adem. Onze inzet gaat ook niet per se, hoe wrang dat ook mogen klinken, om dit leven, maar om toekomstige levens. Want over 50, over 100 jaar, als dit er dan nog allemaal is, zullen volgende generaties de geschiedenisboeken openslaan. Die zullen ze erbij pakken. En dan zullen ze lezen. En ze zullen zich afvragen, zoals de mens door de loop van geschiedenis heeft gedaan. Waarom hebben niet meer mensen ingegrepen? Waarom hebben zoveel mensen lijdzaam toegekeken? De doden kunnen niet meer spreken. Die zijn voorgoed het zwijgen opgelegd. Daarom is het onze morele, ik zeg, existentiële plicht om verzet te plegen. Er is geen enkele reden tot optimisme. De optimist negeert de feiten en houdt ons sussend voor dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. Hoop is er in weerwil van de wanhoop. En zonder de belofte dat het goed komt. Hoop bestaat ondanks de feiten die zich niet laten verfraaien of verbloemen. Hoop is de nipte overwinning op de wanhoop. De vraag aller vragen. Hoe ons te verzoenen met ons gemeenschappelijk lot. En het antwoord door halstarrig onze dwarsverbanden te verbeelden. This is for the children. Dank u. Dankjewel, Sinan Tonkaya.